Detta är Mats Green. Du lyssnar på BB Pop. You're hot, then you're cold. Det är en av Katy Perrys catchphrases. Samma terminologi kan man helt klart applicera på IFK Göteborg anno sommaren 2015. Om man inte pratar om straffsparkar då. För då är det precis som medeltemperaturen den här sommaren. Kallt. Patrik, hur mår du? Är jag ditt straff för dina synder? Jag mår bra. Jag har precis återhämtat mig från den här hyfsat stökiga helgen vi hade i Lysekil. Det kan man lugnt säga att vi hade. De som har införskaffat den här nya heta appen Periscope vet ju vad vi pratar om. Ja, och tyvärr så när det här är ute tror jag inte de kan se det klippet på 37-38 minuter. Ett införprogram inför Norrköpingsmatchen tillsammans med Marcus Vulkan direkt från havsbadet i Lysekil. Vi heter samma sak som på Twitter där. Ni hittar det om ni vill se sånt. Veckans gäst är stor blåvitt supporter, företagare och stjärnsponsor för IFK Göteborg. Välkommen till BB-podd, Nils Wiberg. Tack ska du ha. Extremt roligt att ha dig här. Det ska bli väldigt roligt att prata lite. Innan vi börjar så måste vi klargöra en sak. Vi hade Mats Green som gäst förra veckan och då fick vi en lyssnarfråga som vi tog upp med en lite olycklig formulering. Det var någon som skämtsamt kallade en tidigare gäst, Hampus, för stalker till Mats Green. Detta var givetvis en skämtsamhet. Det är vi är ingen här som tror att Hampus ligger några buskar utanför Mats. Utan vi ber om ursäkt om den formuleringen blev dum. Sen i det här snacket så var det också prat om screenshots på biljetter och sånt där. De kom inte ifrån Hampus och Mats ville gärna att vi klargjorde detta. Skönt att det är utrett. Nils, är det okej om vi kallar dig Nisse istället? Mycket gärna. Då tycker jag vi kör lite snabbfrågor med Nisse. Ålder? Oj då. Jag har nästan glömt, men den är faktiskt så gammal som 67 år. Ser ut som 37. Tack för det. Längd? Ja, jag är faktiskt 1,90. Jag var 1,88. Jag växte när jag låg vid universitetet. Jag bara låg i sängen, så då växer man, vet du. Är det en så kallad mångfacetterat svar där med låg, eller? Ja, kan jag kalla det så. Vikt? Du, jag tränar lite grann. Jag faktiskt håller mig under 90. Jag är ungefär 88 kilo. Bor? Sävedalen, Göteborg. Familj? Jag har en hustru och en son. Kör för bil? Jag har en BMW. Tittar på TV och sånt där? Ja, jag tittar på allt möjligt. Mycket sport på TV. Om det inte är sport då? Har du någon serie? Ja, någon det är, film lite, eller det är lite olika serier. Det har jag. Jag följer en del serier. Vilken går mest varm på Netflix just nu då? Nej, just nu är det bara idrott. Det är bara fotboll för närvarande. Ja. Lyssnar du på någon musik eller något annat? Ja, det är klart att jag har musik. Men det är lite äldre rock'n'roll som vi tycker om här i det Wibergska hemmet. Beatles eller Stones då? Beatles. Har du spelat fotboll själv? Jag har spelat mycket fotboll som ung. Men inte i något lag. Aktiv har varit som badmintonspelare. Okej. Spelade lite grann i Allsvenskan och som junior var ganska duktig. Så du är fortfarande så kallad free transfer, klubblös inom fotbollen? Ja, man kan väl kalla det så, ja. En evig bossman. Ja. Var det längden som gjorde att du hade fördel under badmintonen då? Ja, jag hade en bra smash. Det var viktigt. Och så rörde jag mig, även om jag är stor så rörde jag mig ganska snabbt på den tiden. Spelar du fortfarande badminton för motion då? Nej, jag är lite sån. Jag slutade när jag var 32 år. Efter det så har jag bara, ja okej, jag har haft ett par utmaningsmatcher. Jag har mött lite kollegor på mitt arbete med mera. Men inte annars. Det är allt eller inget så att säga. Ja, lite så är det med mig. Men jag motionerar nu och promenerar mycket, springer och håller på så. Vem är din favoritspelare i Blåvitt just nu? Oj, vad svårt. Jag tycker alla är duktiga. Jag kan inte svara på det riktigt. Jag tycker alla är lika bra. Nu är det inte politiken som vi har här. Säg någon som du gillar. En supporter. Jag kan säga att man kommer ju alltid undan med Hjalmar Jonsson. Det har vi ju sagt. Det eviga wildcardet. Ja. Vem är mest spännande då? Det mest spännande tycker jag definitivt Gustav Engvall är. Alltså för framtiden. Ska vi ta och avslöja det där nu, Patrik, eller? Ja, vi tänkte faktiskt att Gustav ska komma nästa vecka och hälsa på oss. Vad roligt. Då får du lyssna då också. Ja, oh ja. Vem är din favoritspelare i Blåvitt genom tiderna då? Det finns ju två stycken. Det är också en svår fråga, men Torbjörn Nilsson tänker jag direkt på, och även Glenn Hysén. Vad är det du gillar med just Glenn Hysén? Nej, han var ju en monsterback. Och han var en riktigt bra back. Det är faktiskt många av dagens kids, så att säga, ja, som bara ser Glenn Hysén som en dåre i tv. Mm. Som inte har en aning om hur jäkla bra han var en gång i tiden som fotbollsspelare. Du, jag har sett honom och han var otrolig. Vilken tidning var det han fick sex getingar Expressen, som då var dominant. Alltså, som då var, ja, dominant. Ja. Och det är enda spelaren som någonsin har fått det. Ja, de har något begrepp som heter Hysénklass. Ja. Just det. Men vi ligger ju på gp.se, så att vi ska inte pusha för mycket för dem. Vad har vi då? Vad har vi för betyg? Det är många ben, hur många ben man sex kan få. Sex ben. Vilken är den skönaste Blåvitt-segern? Alltså jag har funderat lite grann på det, och det tror jag, undrar om inte det var 86 när vi slog Barcelona på Ullevi med 3-0 och Torbjörn gjorde två mål. Det är bra, jag tycker. Och Johnny Brottom också gjorde det andra. Jag tycker inte om Barcelona, så det var ett superbra svar. Var du på plats? Jag var på plats, ja. I så fall, vilken var den värsta förlusten? Har det med den här matchen att göra? Ja, nu kommer vi till det. Jag var också på Barcelona. Jag åkte till Barcelona och såg returen. Och det var fruktansvärt. Där leder vi med 3-0, så blir det 3-3, så blir det straffar. Så förlorar vi. Är det inte den matchen när vi gör ett mål som blir helt tokigt bortdömt? Jo, i förlängningen gjorde Johnny ett mål som blev bortdömt helt fel. Hur reagerar ni på läktaren då? Var det samma typ? Jag var inte med på den här tiden. Jag kan väl berätta hur det var då. Det var väldigt roligt på den tiden. Jag åkte ju med i de blåvita bussarna. Vi åkte runt i hela Europa i de blåvita bussarna. Och drack vi lite öl, hade roligt och så. Så kom vi in på matcherna och då är vi lite, i början är man lite tuff där och tycker man att man, ja, det här ska vi vinna. Och sen allt eftersom matchen går, som just i Barcelona, så var det var hemskt. Alla blev helt nyktra. Och vi såg den där hemska, upplevde den där hemska matchen och hemska strafftävlingen. Det var... Men var det samma möjlighet att typ titta på repriser och sådana grejer på den tiden? Nej, ingenting sånt alls. Så det var, men var det väldigt lätt att avgöra om det var rätt eller fel, jag tänker, över tiden? För nu, i nutiden, när man ser att ett mål blir bortdömt felaktigt, så kan det bli ramaskri på läktarna och folk vill nästan ta sig in. Men hur tog ni det då? Jo, jag upplevde det var såklart. Jag har ju alltid koll på detta, utan jag gör alltid en direkt korrekt bedömning, direkt live, så att säga. Men jag har ju öga för det också. Det är alltid felaktigt när Blåvitt döms bort, nämligen. Är det enda anledningen att du inte dömer det för att du är för icke-objektiv? Vem är världens bästa spelare? Och som du vet så får du inte svara Ronaldo, Messi eller Zlatan. Alltså jag är ju väldigt förtjust i Schweinsteiger. Bastian? Ja, som nu har gått till Manchester United. Jag tycker han är jätteduktig. Vad tycker du om det klivet han tar då? Från Bayern München till United? Jag tycker om United också, men du vet, om man tittar i England då, så tycker jag, man håller på en del klubbar, om du kommer tillbaka till det. United gillar jag definitivt, men så gillar jag också hans Bayern München, är ju något otroligt fint. För jag tror att otroligt fint lag. Nästa följdfråga på det där är, har du något favoritlag utomlands? Du går in och kapar min fråga. Ja, men jag tror den var på G. Nej, men här har jag svårt att svara på det i så mått att, alltså jag är ju sån där liten allätare. Om vi går till England då, så tycker jag om två lag i samma stad, Manchester United och Manchester City. Jag tycker två fina klubbar. Jag tycker om Liverpool till exempel. Går du till Spanien så ser jag mycket Real Madrid och Barcelona. Jag är inte så där ensidig att jag bara håller på ett, utan jag ser storheten i många lag. Och det har jag visat sig också här kanske i Sverige. Det är ju så, du har, i ditt hjärta har du bara ett lag. Ett lag. Och det är IFK Göteborg, det är blåigt för mig, änglarna. Det finns ju liksom inget annat. Men sen kan man ju respektera och högakta andra lag, både i Sverige och andra länder. Det är så jag resonerar fotboll lite grann. För min egen del så är det så att jag tycker, såklart som du säger, änglarna är allt. Ja. Men sen så tycker man om fotboll, ja, som sport, som, ja, som underhållning, ja, som spel. Ja. Och man kan ju dras med i en match mellan två lag som man inte har någon som helst relation till. Men man kan också uppskatta exempelvis fotbollen som både Manchester United och Manchester City spelar. Så att jag tror att det är någonstans där som du är ute och far efter. Ja, ungefär så. Jag brukar resonera så här. Behöver man spela på ett lag för att få spänning så tycker man inte om dem. Och det är enda laget som kan få mig, som jag inte behöver spela på för att känna den känslan. Det är blåvitt. Vi ska kika lite på aktuella händelser som har varit här. Igår så hände det någonting. Ja, Norrköping kom på besök. Yes. Och sen hände ingenting. Nej, ungefär så. Vad tyckte ni om matchen? Jag tycker matchen, de var väldigt lika lagen. De spelade likadant i mångt och mycket. Jag tycker Norrköping var riktigt duktiga. Väldigt självförtroendefyllt Norrköping. Ja, och en del snabba spelare och bra spelare. Så att ja, egentligen var väl resultatet ganska rättvist. Även om vi fick ett utomordentligt tillfälle att vinna matchen. Men det är sånt som händer, man missar ibland. Norrköping ägde ju första halvlek tycker jag. Och när de kroknade lite, det måste förmodligen varit orkesmässigt, i sin jättehöga, grymma press som de hade i första halvlek, så tar ju blåvitt över mer och mer. Det är ju min analys av matchen. Ja, de låg ju extremt högt i pressen första halvleken och har en snabb bärkros att kunna kontra på. Som man måste säga kändes som en nyckelspelare i Norrköping nu. Var Niklas bäst på plan igår? Jag tyckte jag var väldigt imponerad första halvtimman av honom. Sen fokuserar på annat. Men just första halvtimmen var riktigt, riktigt bra. Just att han har sån fruktansvärd bollkontroll med bägge fötterna, vågat ta avslut. Är extremt snabb i dels vändningar, men kan även skjuta på väldigt små marginaler. Borde Koppa Smedberg ha lagt straffen istället, som var fräsch i fötterna? Ja, det var någon som sa till mig att man jag vet inte hur, det är svårt att säga det där, men man kanske, om du har en spelare som har ett väldigt flyt under en match och går väldigt bra för en spelare, eller kanske en fräsch spelare, så kanske inte ska vara fastställt vem som ska slå straffen, utan det kanske ska vara man ska ha ett par alternativ kanske. Det kanske blåvitt har, så jag vill inte säga det. Så att jag kan inte säga att det var fel igår att Ankersen slog den, det kan jag inte säga. Det är så jäkla svårt också, för bara straffen går in så är det ju, så blir det ju rätt, så att säga. Det kan bero på så mycket olika saker. Min känsla var att alla på plan, förutom någon nyinbytta, var dödströtta igår. Ja, men det är svårt. Jag har en teori. Jag tycker att om du byter in en som vi vet har en väldigt stark fot, till exempel som Martin igår, så tycker jag att Martin borde gå in och ta över rollen som första straffskytt. Mm. Det var första grejen jag tänkte på. Andra grejen jag tänker på, det är vid straffsituationen så tvingas Ankersen stå och vänta väldigt, väldigt, väldigt, väldigt länge innan han får slå den. Och jag vet att, jag för mig att det är Zidane som har sagt att vid de tillfällena så brukar jag ta en promenad, vandra för att just tänka bort det här. För det är någonting som kan tynga, vad ska jag lägga den, hur ska jag göra, hur kommer målvakten agera? Och sen bara gå fram och skjuta. Mm. Sen ska vi inte heller glömma bort att säga att vi kanske borde haft både en och två tillfällen till från 11 meter, eftersom Lasse Wibe blev brutalrammad en gång i första halvlek i eget straffområde, och sen så var det Händer som flaxade någon annan gång också, har för mig, så att ja, Johan Hamlin han var inte bäst på plan igår. Det var han inte. Joakim Hanes. Yes. Igår var det massa Norrköpingskillar som inte kom in på sin Norrköpingsläktare. Gjorde blåvitt fel då? Jag tycker inte det. Det handlar ju om att man måste ha biljett till läktaren för att komma in. Hade blåvitt annonserat att man borde köpa förköp eller? Ja. Okej, vad var det som hände då? Det som hände var att eftersom arenan var i stort sett slutsåld, så tog biljetterna till bortaläktaren slut. För att det var Gothia Cup Kids typ som gick och köpte dem istället då eller? Det är ju inte direkt Gothia Cup Kids bara, utan det handlar ju om att de som kommer först och köper biljetterna får biljetterna. Men jag vet ju att folk nekas ju att köpa på bortasektionen. Vilka är det som görs då? Blåvitt supportrar får inte köpa där. Som har halsduk eller matchtröja eller annat. Som man kan tydligt se att de är blåvitt supportrar. Och annars är det fritt fram. Ja just det, för de kunde ju inte köpa på någon annan sektion på läktaren, för där var det ju slutsålt. Nej, det var ju massor av Blåvitt supportrar som inte fick se matchen överhuvudtaget också, eftersom de inte fanns några platser. Men var det flera hundra som inte kom in då, eller hur? Ungefär 15-20 personer var det som inte kom in. Från Norrköping? Från Norrköping, som alltså åkt ner till Göteborg utan biljett och inte hunnit fram till biljettkassan. En för liten arena, man tror. Ja. Sen så ska man också säga att Blåvitt hade väldigt tydligt kommunicerat till Norrköping, både genom SLO och på övriga ställen i klubben, att det kommer bli slutsålt. Köp biljett i tid. Och inte ner tomhänta, så att säga. Som man alltid gör i en match, så har klubbarna ett samråd hur mycket personer kommer till bortaläktaren, och då är kommunikationen 400-500 personer. Så att för min del så tycker jag inte att det är någon skandal som ska brottas om i media. De kan ju inte värdera om någon är Blåvitt-supporter eller inte. Eller vad säger jag, om den är Norrköping-supporter eller inte. Och sen behöver den verkligen, alltså, det är fritt att köpa så länge det inte är någon som går med Blåvitt-tröja eller halsduk. Nej, precis. Man kan inte sitta i en biljettkassa och göra en bedömning om detta. Sen kommer det ju 1 miljon Gothia Cup-kids till stan. Och det är liksom seriefinal i stan samtidigt. Det är väl inte helt orimligt att några av dem skulle vilja se den matchen. Nej, och detta jag har kollat upp. Det är inga på Norrköpings bortasektion som har bjudits på matchen. Utan då har de här spelarna från Gothia Cup gått och köpt vanliga biljetter. Vi gör ju ibland sådana samarbeten att klubbar och lag får komma och kika på matcherna. Även under Gothia Cup, och även görs det reklam till Gothia Cup med detta. Men de platserna gäller speciella sektioner, och det är inte borta sektionen. Men Nisse, berätta om ditt supporterskap till IFK Göteborg. Hur det började? Ja, hela allt. Hela historien, den är lång. Vi har tid. Ja, nu är det så. Hemska är ju det att min far var ÖISare. Herregud. Hur gick det till? Herregud. Jag var 8 år gammal och började bli intresserad av fotboll. Det var på den tiden som ÖIS fanns som elitförening. Nej, det var de inte då. Utan då enda laget i Allsvenskan var IFK Göteborg. Ja. Men mina första minnen från det här, det var med fotbollen, det var egentligen från stora minnen var från 1958. Vi hade fått en ny arena, Nya Ullevi, det var fotbolls-VM, och IFK Göteborg, det vill säga våra älskade blåvita änglar, vann SM-guld. På den tiden som Nya Ullevi verkligen var Nya Ullevi. Ja, det var stort. Det var fantastiskt. Sverige hade framgångar, IFK Göteborg hade framgångar. Och så hade vi killen vi alla gillade, Bebben Johansson i laget. Ja, det, jag ryser. Ibland blir man lite avundsjuk för att man aldrig fått se de här namnen spela. Ja, men sen ska ni få höra vad som hände sen då. Sen 59 så gick ÖIS upp i Allsvenskan. Och Blåvitt var mästare, men då mönstrade ÖIS en innetrio som jag undrar om det funnits någon bättre i Sverige med Agnes Simonsson, Rune Börjesson och Gunnar Gren. Och Blåvitt ställde upp med också en fantastisk uppställning längst fram. Där hade de Bebbe Johansson, Ove Olsson och Fölet Berntsson. Fölet för övrigt, alltså. Mm. Och sen var det alltid en våldsam fight mellan Fölet Berntsson och Lennart Ving, som var landslagsback i ÖIS och fantastiskt duktig. Och då vet jag så väl att jag gick dit med några kompisar, var ÖISare, vi var blåvita och vi skojade med varandra till matchen och vi satt där, vi fick inte plats på läktarna, vi fick sitta nära gräsmattan. Och ÖIS var med 3-0. Förskräckligt. Ja. Men det var så härligt, vad psykade jag blev. Och vad vi psykade varandra, ÖISare och gejsare och blåvita. Men det stannade vid det att vi psykade varandra, vi skojade med varandra och hade väldigt roligt. Men så kom det kanske värsta då. Avgörande matchen på Stockholms stadion 59 när vi mötte Djurgården. Vinner vi matchen så vinner vi guld. Djurgården gör 1-0. Sen utjämnar Blåvitt genom att Bebben slår ett inlägg och Fölet nickar i mål. 1-1. Men det blev inte mer, det blev 1-1. Och Djurgården vann guld. Men då hade Djurgården sådana här spelare som ni ibland, om ni kanske får fråga om Djurgården, då hade de ju, som alla känner till, Sven Tumba. den legendariska hockeyspelaren. Spelar hockey och fotboll. Ja, ja, ja, ja. Och landslagsman. Och så hade de Challe Mild, om ni minns det. Det var också en hockeyspelare också. Och Knista Sandberg. Så det var roligt att se dem. Alltså de var ju stora hockeyspelare men också spelade fotboll. Just den kombon känns inte riktigt lika lätt nu för tiden. Men hur var det på den tiden? Åkte du på bortaresor? Stod i klacken? Fanns det klack på Nej, detta då sättet? Var jag ju ganska liten då på den tiden. Då vet du, när 58-59 så gjorde jag inte. Då var jag ju hemma då. Men det gjorde jag inte. Men det var ju först då när jag började plugga då. 69 var det väl, tror jag, tog guld, va? Och med den fantastiska, en av mina stora idoler här får vi säga också. Nu får säga det, Reine Almqvist, för mig är väldigt stor. Han vann ju skytteligan det året och han vann ju det en gång senare också, tror jag, 75 tror jag han delade skytteligan också. Det var stort, det var fantastiskt stort. Men sen hade jag återigen en tung upplevelse, för året efter åkte vi ur Allsvenskan 70, som ni vet. Och apropå bittraste minnen, du frågade det tidigare, det var nog nästan när jag såg Reine Almqvist. Han låg vid sidolinjen för han hade ju problem med sin lårmuskel på baksidan. Så han sträckte sig hela tiden 1970 och Blåvitt åkte ur Allsvenskan. Så började det, sen åkte jag ju med då. Så du började i misär egentligen allting? Ja, det började med det, men sen åkte jag ju med då. Jag har ju åkt väldigt mycket med Blåvitt runt om i Europa faktiskt. Så att, ja. Men har du stått i klacken någon gång på Ullevi eller... Oh, ja. Har jag gjort. Ja, för det är många som har frågat det. Ja, jag pratar om det. Ja. Jag ska inte berätta hela mitt liv, men nej, det går inte. Jag var med i Örebro bland annat. I klacken nu i år? Nej, 70. Jag tänkte säga det. Ja, vi behöver inte prata om det mer, men det var hemskt. Hur mår supporten Nisse Wiberg efter en blåvit förlust? Nej, jag mår, alltså det har ju gått i våg genom åren, alltså just när jag var 69 då, om vi går tillbaka så långt, när vi vann och åkte ut 70, då mådde jag nog nästan som sämst, för det var fruktansvärt 70. Sen är det ju fortfarande så här att förlora Blåvitt en match, det tar mig ett dygn att skaka av med det, alltså igår var det inte roligt. Vi förlorade inte igår, men jag hoppades så att vi skulle vinna 3 poäng, men nu blev det en. Men det gjorde inte så roligt, men jag mår inte riktigt bra då på något dygn här. Har du någon sorts rutin du går igenom då? Jag brukar ju köpa någon sorts glass och sätta mig och tjura i ett hörn liksom hemma i... Nej, vet du vad jag gör? Jag går och lägger mig. Det är nog det bästa egentligen. Jag bara blir av mig. Även klockan är 7 eller 8 eller 9 så går jag bara lägga mig. Jag ska ta efter tipset. Jag ska inte säga att jag hoppas inte jag vaknar, för det hoppas jag ändå givetvis. Men... Jag ska ta efter den metoden. Ja. Det här prioritet finans då, vad är det här egentligen, det här stora farliga prioritet finans? Jobbar ni med bandidos och är ni skurkar och vad händer? Nej, det är helt fel. Det är snälla, godhjärtade prioritet finans. Vet ni vad vi gör? Nej, vi hjälper de företagare och ger dem, som kanske har misslyckats tidigare eller som har svårt att få relationer med bank. Vi ger småföretagare en andra chans. Genom att vara med att finansiera deras verksamhet. Vi är de goda i samhället. Men om man, allvarligt här, det är inte ett inkassobolag? Nej, det började som ett inkassobolag 1982. Men de sista 20 åren så är det ett regelrätt finansbolag. En bank alltså? Ja, nej, vi kan inte kalla oss bank heller. Det är vi inte. Men så är det även sälja och köpa fakturer. Ja, vi vill helt enkelt göra den lille företagaren eller mellanstora företagaren likvid genom att vi köper hans fakturer. Och istället för att han ska vänta 30, 60, 90 dagar för att få betalt, så får han betalt på dagen av oss i och med att vi tar över ansvaret för fakturan. Det låter som någon sorts reklamjingel här för Prioritet Finans nästan, men... Vi tycker ju kanske ändå att det är viktigt att, eftersom detta är Blåvitts största sponsor just nu, att man kanske nyanserar bilden av vad folk, av vad man tror i alla fall då. Så att du vill att vi kallar det för finansbolag istället för inkassobolag. Mycket gärna, för det stämmer överens med sanningen. Hur gick det då till när du bestämde dig för att bli sponsor till Blåvitt? Ska jag berätta, alltså det var faktiskt Ölme Johansson som kontaktade mig. Under hans dåliga hårperiod. Ja, men jag blev ju oerhört smickrad. Tänk er själv, det finaste av allt söker upp mig och frågar om Prioritet vill bli stjärnsponsor. det var ju så stort, så det måste ni förstå. Jag har hållit på klubben sedan 8 år, så kommer plötsligt klubben till mig, så diskuterar vi om prioritet ska bli stjärnsponsor. Det var hur stort som helst. Hur gick det mötet till första gången? Nej, vi började ju som mindre sponsorer i början. Vi köpte lite platser, var med lite grann i nätverk och lite annat. Men sen så blev det, sen fick jag frågan här för 5 år sedan, då är det väl nu 6 år sedan, om vi var intresserade. Och vi funderade, det var ju mycket pengar och så, vi funderade mycket, men det var en ära. Det var en stor glädje i vårt företag, för vi är väldigt mycket blåvita i prioritetfinans, kan vi ju tala om. Hur har effekten av det blivit då? Har prioritetsfinans gynnats av detta också? Säg så här, vi har blivit väldigt kända. Vi kan inte mäta direkt i pengar vad det gett eller inte, men sponsring är att man får sitt varumärke att det blir känt. Det är ju en del av sponsringen, så kanske gör lite affärer. Men det viktiga är att vi har blivit kända, och folk och företagare vet vilka vi är och vet lite grann vad vi står för och vad vi gör. Så du skulle säga att det har varit en, både företagsmässigt och personligt har det varit en win-win-situation då? Ja, verkligen. Du har ju också blivit en profil, om man säger, inom situationstecken. Är det en medveten strategi, eller är det något som bara kommit av farten bara? Nej, jag har ju alltid legat lågt, om man säger så, men så blev det här med blåvitt, och då blev det lite mer offentligt, och när det blev så tänkte jag, nu kör vi vidare här, så får det bli vad det blir. Eller är det svårt, alltså just när du brinner för det så mycket, är det svårt då att hålla igen? Utan då vill man bara skrika ut sina känslor. Ja, jag har ju lärt mig nu med åren lite grann att i början var det lite svårare. Jag är ju lite mer balanserad nu kanske, eller ett annat ord vet jag inte om. Man kan använda kanske. För det är ju faktiskt då en av de frågorna som varit väldigt frekvent. Ja. Fråga Nisse om hans uttalanden i media. Varför väljer han att ventilera sina åsikter om klubben och laget via media istället? För då tycker ju många att det blir negativa rubriker. Storsponsorn sågar på spelet och så vidare och så vidare. Har du någon tanke om... om de åsikterna? Såga spelet, det är väl en gång jag gjort det, tror jag. Lite grann, det var efter Gävle. Och det är ju precis så som det fungerar i media, ja, också. Har du gjort det en gång så... Ja. Men jag gör det nog inte mer. Nej. Fler gånger kan vi nog utgå från. Men sen till exempel, om Tobias Sana, som var en väldigt stor idol för mig. Fantastisk fotbollsspelare. Jag blev riktigt ledsen när han, så att säga, gick som proffs, så tycker han gick för tidigt, och då kan jag säga det, men det var ju annars vet jag inte vad jag uttalat mig om så mycket. Vad tycker du, är något annat du tänker på? Men kan det kännas orättvist att du som storsponsor då inte kan uttala dig som privatpersonen, för att det alltid kopplas till ditt sponsorskap, så att säga? Ja, det måste jag säga, det gör det, att jag får inte säga riktigt, nej, jag känner ju det idag, jag får verkligen tänka på vad, lite grann. Jag måste tänka på vad jag säger. Om man säger, jag kan inte vara så där väldigt spontan längre som man kanske var yngre idag. Å andra sidan så kanske inte den vanliga supporten får frågan av alla mediebolag hela tiden heller. Så kan det ju vara. Nej. Men jag vill ju definitivt inte IFK Göteborg något illa, utan det är bara liksom man känner vissa saker ibland, men det gäller, man får inte alltid säga vad man känner och tycker, utan man får tänka efter lite, kanske lite längre någon gång. Så i fortsättningen så är det no comment som gäller när de vill ha en smaskig rubrik? Ja, men nej, jag kan aldrig bli sån. Det var någon som sa till mig när jag var ung, det att låt Nisse vara som han är, klipp inte hans vingar. Nej, jag kan inte bli vingklippt, det går inte. Det kommer aldrig bli. Det här lilla uppehållet i förhållandet mellan prioritet och blåvist då, som de säger i Vänner, we were on a break. Den blanka tröjan-perioden. Vad hände? Nej, vi kom ju inte riktigt överens om affärsmodellen. Det var ju egentligen ingen skillnad på pengarna, utan det var affärsmodellen. Men... att vi blev överens, och vi kommer fram till det efter ett tag att vi har så mycket gemensamt. Det var bland annat en Göteborgs nya arena som vi bygger, som är nu färdig, där Blåvitt spelar hela dagarna, både med sina juniorakademin och framtidens fotbollsspelare, om vi säger så, och A-laget. Det var så mycket som förenade oss, och det var fel att vi inte höll ihop. Så det var inte du som gick in och sänkte med hälften och tyckte att nu vill jag ha mer för pengarna? Nej, inte alls. Inte alls så. Och det var inte heller, som har spekulerats i media, att de tyckte att du lade i för mycket? Nej, det har de faktiskt varit väldigt schyssta med Blåvitt mot mig. De har sagt, är det verkligen inte det, Nilsson? Nej, de har aldrig haft någon synpunkt på att jag lägger mig i för mycket. De har aldrig haft. Men som du säger, så det var aldrig egentligen någon sorts pengadiskussion, utan summan var ganska klar, utan det var, hur var det? Ja, summan var ganska klar, men det var lite upplägget, hur och när hur vi skulle betala ut det vid olika tillfällen. Det var det handlade om. Ja, okej. Okay. Men nu är ni tillbaka. Ja. Vad är det som har förändrats? En snällare Nils Wiberg får inte säga. Nej, jag är ju värre än någonsin. Saknar du Blåvitt? Du, vad tror du? Det är klart jag gjorde det. Eller gjorde det, ja. Hur kändes det då att se de här tomma dröjorna? Kändes det som en stor tomhet för Fruktansvärt. Dig? Fruktansvärt! Då måste jag väl säga att du är kanske förmodligen en av de få som tyckte det. För att det var ju många som har tyckt att det var så nygga tröjor också. Ja. Du, till det har jag faktiskt en kommentar. Jag har en kommentar för att jag håller med dem som tycker att det är snyggast utan någonting på tröjorna, utan någon form av reklam. Jag tycker också att det är snyggast. Men ska vi hålla det så då? Nej, det går ju inte, för att det är ju så att för att IFK Göteborg ska fortsätta vara med och utvecklas och vara med i toppen, så behövs det ju pengar, och det är ett sätt att få pengar, det är ju det här med sponsring trots allt. Så det, nej, det går ju inte. Men det vackert var det. Men kan du inte bara någon match göra en grej av det då? Hade inte det varit fräckt? Du, det har jag inte funderat på, men den tar till mig. Den är inte så dum. Gå in på hashtag babypod och skriv till Nils Wiberg om ni tycker att det är en bra eller dålig idé. Ska vi se hur mycket reklam vi kan få på den här saken. Jo, men vet, de har ju kvar tröjorna, de gamla tröjorna, utan någonting på bröstet. Så att, jo, men det kan vi göra en rolig grej, ja. Men då har vi med oss Nils på det här nu då. Då pratar vi nu med Häggblad, och sen pratar vi med Ehrenborg och Sefa och alla andra gubbarna, och så vill vi ha en match per år helt blankt ställ. Det ställer jag upp på. Nu lyckas ju Nisse charma oss här med den blanka matchtröjan som är utlovad. Men om man ska titta lite mer nyktert på det hela då, du är tillbaka nu. Ni har kommit överens helt enkelt, eller vad hände? Ja, vi är helt överens, och jag vill återigen trycka på det här med Göteborgs nya arena, eller nu heter den Prioritet Serneke Arena. Tänk er själva, vi har alltså blåvita killar som spelar fotboll där från 7 på morgonen till klockan 5 på eftermiddagen. Vi har A-laget, juniorlaget som spelar. Vi har ju så mycket gemensamt, så vi kan ju egentligen inte vara ifrån varandra, det tycker inte jag. Men vem var det som fick ge sig i förhandlingen? Var det du? Ingen fick ge sig. Så förhandlar inte IFK, så förhandlar inte jag. Utan vi kom överens och vi mår bra bägge parter. Men var det någon tid ni hade lite distans mellan varandra och fick tänka? Eller har ni haft kontinuerlig kontakt under tiden? Ja, vi har haft kontinuerlig kontakt. Vi har ju pratats vid regelbundet. Jag såg till och med Nisse på guldfesten efter kuppguldet. Så att det... Ja, det var jag. Mm. Jag såg ingenting på den festen. Men apropå komma överens... Jag har någonstans hört att Prioritet Finans är det bolaget som betalar absolut mest för sitt sponsorskap i Allsvenskan. Stämmer det, eller vet du det, eller på att säga? Det stämmer, och jag vet det. Okej. Okay. Raka besked. Är det astronomiska skillnader, eller hur ser det? Ja, men det är ganska stora skillnader, ja. Ja. Men jag tänker, rörläggaren har ju, de profilerar sig och går ganska mycket med tv-reklam och grejer, men det är ändå inte i närheten, eller? Nej. Men då måste jag ju fråga, varför är det så? Är du en dålig förhandlare? För Blåvitt är ju inte... Ja. Nej, dels har ju Blåvitt kanske det starkaste varumärket i Sverige. Det har väl det starkaste varumärket, och då ska man få mest betalt. Det är ju så. Men är det några andra anledningar? Eller? Sen är det ju då hjärtat lite grann också, får vi spela in. Det är farligt att förhandla med... Det är två saker, det är hjärtat och så är det affärsmässiga. Det är väldigt farligt att förhandla med bägge två. Ja, det har jag kommit fram till, ja. Det är som när du går och plockar lösgodis, Patrik. Jag köper ju aldrig lösgodis. När vi ändå är inne på så kallat känsliga ämnen då, får du bekänna all färg på samma gång här. Ja. Hur är det möjligt att vara stor supporter till ett lag och samtidigt sponsra två direkta konkurrenter och till och med ganska hårda rivaler? Ja, för det första så är det så här att hjärtat är blåvitt hos mig. Det är ju inget snack om det. Sen så satsar vi på fotboll och handboll i vår marknadsföring. Och att vi satsar på Djurgården i Stockholm beror ju på att vi har stor respekt för klubben. Vi tycker det är en fin klubb. Samtidigt som det är, de täcker ju hela Stockholmsmarknaden. Och det var ju Djurgården som var aktuellt. Det var vare sig AIK eller Hammarby. Men om man nu är supporter och älskar IFK Göteborg, finns det inget annat sätt att göra reklam för sig i Stockholm? Jag får inte ihop kalkylen. Jo, du har rätt i det, men eftersom det är fotboll vi älskar och handboll, vi måste lägga till handboll också, så satsar vi. Vi har haft den strategin, och lite grann tycker jag också att idrotten förbrödrar. Alltså vi ska vara kompisar, vi ska vara kompisar mellan lagen. Jag vill visa också att jag ska kunna sponsra IFK Göteborg, det är mitt hjärta, det är inget snack, alla vet det. Men samtidigt ska jag då kunna sponsra ett annat lag. Och så ska vi supportar gilla varandra, vi konkurrerar på plan, men inte på plan. Det är så ett litet statement också, att det att vi inte ska vara så jävla mycket ovänner som vi är. Det är en liten markering faktiskt från min sida, måste jag säga. Men hur kommer det sig att det inte blev AIK då? För det första så hade de... Han är ju inte galen. Jag gillar inte... För det första så Svea ekonomi sponsrar ju AIK, så det var inte aktuellt. Och sen kanske tycker jag att AIK för närvarande är inte aktuellt. Det är mycket konstigt, det tycker jag, den klubben. Om vi... Nisse, AIK är väl aldrig aktuellt? Nej, det kan jag nog säga här, ja. Han lovar mycket och blanka tröjor och aldrig AIK. Jag bara gillar honom mer och mer. Han dricker ju inte Åbro heller. Nej. Men du har aldrig gått i tankarna på hockey? Jag tänker då hela Norrlandsmarknaden, Skellefteå. Min Norrlandssäljare har ju frågat mig många gånger om att vi ska lite grann fotboll i Sundsvall och så vidare upp i Sundsvall, Norrland, och hockey som du säger. Men vi kan ju inte vara överallt, utan vi har fokuserat just nu på fotboll och handboll. Men då blir man ju lite livrädd när du går in i nu Stockholm och Göteborg, och då känns nästa naturliga steg som kanske någonstans i Skåne. Nej, jag måste säga jag har svårt för Malmö FF. Om man säger så. Det är en jättefin klubb. Det är fler som har det. Ja, det är en jättefin klubb, vi ska inte säga så. Men nej, det skulle nog aldrig kunna vara. Det finns ju gränser. Och gränsen går fan med vid Halmstad. Ja, vid Hallandsåsen. Det är skönt. Men finns det några andra fördelar så att säga med att du har sponsorskap i flera föreningar? Ja, eftersom vi har nu den här nya arenan. Här kom den. Full size. Och samma konstgräs, tyvärr är det konstgräs, men den inomhus som man har på Tele2 Arena. Så hoppas jag vi kan ordna lite kupper här med IFK Göteborg, Djurgården, eventuellt Halmstad, kanske något lag från Danmark, Norge. Under vinterhalvåret och där vi kan gå och se på fin fotboll. Lite som Valhalla-matcherna fast där då och så. Men var det någon sorts tävling? Ja, det blir, då får vi ordna någon form av cup. Det kunde vara roligt, kanske vi kan ordna någon BB-cup. Ja, vi snackar om det. Den här brodden då. Vi går in och sponsrar med full täckning från BB-podd. Inga problem. Jajamän. Ja, men det är ett avslöjande här då till och med. Ja, det blir det ju nästan då, ja. Fast det är kanske inte klart. Nej, jag kan inte lova att det blir. Det är ju Mats Gren som håller mycket i detta. Och i så fall om jag får prata med Mats mer om det. Men jag har ju de kontakterna typ med Djurgården och Halmstad. Så att jag kan säkert vara behjälplig för att ordna en sån cup, om man säger så. Men hur bra grepp har de Djurgården egentligen? Om du säger, nu kommer ni till Göteborg, kommer de då? Ja, alltså de är ju bra. Det är väldigt bra killar de i ledningen, och jag känner dem väl, om man säger så. Jag tror säkert de kommer, jag tror det. Om jag ber om det. Ja, det har varit en riktigt rolig grej. Träningsturnering på full plan i vinter. Ja. Det är underbart, ja. Nisse. Tack så mycket för det. Ja. Innan vi helt släpper allt snack här nu om Djurgården, som har fått orimligt mycket fokus i den här podcasten den här veckan, så har vi fått in en lyssnarfråga på Twitter. Nisse sa förra året att Djurgården hade ett nytt tänk till skillnad från Blåvitt. Vad kan Blåvitt lära sig av Djurgården? Jo, innan vi engagerade oss i Djurgården så åkte vi givetvis upp och tittade på klubben, hur klubben arbetade, och upplevde någonting som var väldigt starkt, hur de tog hand om sina ungdomar, hur de såg till att ungdomarna i ytterområdena fick komma in och spela fotboll på helgerna. De hade olika fotbollsanläggningar och tält och skolor och dylikt. Och många ledare som tog hand om dem. Och det fina med detta är ju då att då skapar man ett stort fotbollsintresse. Man skapar ny publik, föräldrarna engagerade och så vidare. Jag vill ju också då att IFK ska göra något liknande, att vi ska ta hand om många, många fler ungdomar här i Göteborg, i ytterområden och runt omkring, för att och därigenom få med dem och få med föräldrarna och skapa mer och mer supportrar till IFK Göteborg. Det vill jag, skulle jag vilja ta med mig och dela IFK Göteborg. Det är ganska lätt att värva i de yngre åldrarna så att säga. Du ja. Pratade om det själv, du var 8 år gammal. Ja. Jag var nog inte mycket äldre. Vi hade ju marknadschefen Andrei Häggblad här på besök ja. För några veckor sedan, och han var ju inne på det här också som supporterrekrytering. Är det du som har implementerat detta och sådana? Igår på blåvita matchen här mot Norrköping så hade, ska jag berätta en liten grej. Det var, mina barnbarn var med på matchen. En pojke 4 år gammal och en flicka 6 år gammal. Och de stod där med blåvita tröjor och de tittade på klacken som hoppade. Och de började hoppa och så började klacken klappa händerna och de började klappa händerna. Tror ni att de blir något annat än blåvita supporters när de blir äldre? Nej, det är Nej. Väldigt svårt att tro. Nej. Det är det jag menar när jag säger detta om att man ska ta hand om barnen och ungdomarna. Dels är det socialt, men även på så sätt så skapar vi framtida blåvita supportrar, och det är jätteviktigt. Vi får hoppas att de inte gjorde som du bara och väljer det andra laget i stan. Nu finns inget annat lag. Nej. Ja, vad vill vi ha för fråga då? Ja... Nisse, hur många år är du beredd att gå in och satsa i Blåvitt riktigt så att vi tar det här steget som vi verkligen behöver för att komma ut i Europa? Ja, Mats. Förhandling via BB-podd. Ja, det är fantastiskt. Ja, jag räknar med att vara med i Blåvitt så länge jag lever. Det är också ett rakt och bra svar. Ja. Vi har ju fått massor av frågor i, som ligger i den här riktningen på alla sociala medier. Inte hur länge han lever. Det har vi inte frågat. Nej. Vi hoppas att ni ska leva jäkligt ja, länge. Det vet du tusan. Men det handlar ju mycket om pengar. Hur mycket kan du tänka dig att gå in med i olika scenarion hit och dit? Hur mycket är det värt att få hem Värmblom? Kan du tänka dig? Så här, du förstår vad jag menar. Hur stabilt och kontinuerligt är din tanke i detta? Alltså det här med pengar, det är omöjligt att prata om egentligen vad det kan vara och inte vara. Men det är klart att jag har ju mina idoler, prioritet av sina idoler. Jag kan inte svara på frågan hur mycket pengar, det kan jag inte. Nej, och det ska vi inte ställa som något krav heller. Men om man tänker sig istället ett scenario där en viss summa pengar krävs för att få hem en spelare, finns det möjlighet att vara med på sådana upplägg så att säga? Är det någonting som ni har tänkt på? Jag vill inte utesluta det, om man säger så. Så Värmblom kommer hem nästa år? Är det det? Nej, jag kan inte säga så, men det är fel av mig att säga nej, för att det beror på situationen, hur det ser ut i klubben. Vi vet ju inte hur det ser ut i klubben. Det beror på... Du tänker att om vi ligger i toppskiktet och det egentligen inte behövs, om man säger så är det inte aktuellt. Men skulle det däremot kunna rädda Blåvitt från ett allsvenskt kval, då kanske man börjar gå i sådana tankegångar. Ja, du kan ha rätt där. Då köper du Åtvidaberg och lägger ner dem. Nej, skämt åsido. Vad är ditt mål med sponsringen? Har du något uttalat mål? Jag sa ju för 5 år sedan att jag med prioritetspengar och den satsningen vi var beredda att göra och kanske bidra med lite av affärsmässighet som jag har fått genom åren, så vill jag definitivt att vi ska ut i Europa och vara med och konkurrera. Och det är inte helt omöjligt, ni får inte glömma det. Se vad det svenska U21-landslaget gjorde, de blev Europamästare. Och det fanns ju lag som hade betydligt dyrare spelare och mer värdefulla spelare, så med ett bra lag kan man komma långt. Så apropå det då lägger du upp pengarna för Gretti då? Han är redan såld. Ja, tyvärr då. Vi ska inte glömma att det U21 EM-guldet inte hade kunnat komma till om inte Engvall hade gjort en avgörande assist i kvalet. Precis. Nej, det är sant. Skandal att han inte var med, tycker jag. Nisse, behöver Blåvitt en ny arena? En egen? Ja, som jag... Jag tycker att Blåvitt behöver en arena som kan ta emot fler åskådare. och som har bättre förutsättningar. Ja, bättre förutsättningar, lite mer restaurangmöjligheter med mera. Finns det planer på att genomföra ett sånt projekt då? Det pratas mycket i stan nu om arenor och arena. Och det är en anledning faktiskt att jag tycker det är väldigt roligt att vara med i den här diskussionen. Det hoppas jag att jag får med. Vad vill du göra då? Nej, jag skulle vilja skapa. Alltså, om vi tittar på det här, om vi tittar på Köpenhamn. Köpenhamn omsätter idag 1,4 miljarder och Blåvitt 120 miljoner. Och då detta innebär att om vi ska vara med och konkurrera med de större lagen i Norden och kanske i Europa, så måste vi få större intäkter i IFK Göteborg. Och en möjlighet är då att få bättre möjligheter på en befintlig eller ny arena. Det måste IFK Göteborg jobba med de närmaste åren. Man måste äga hela sin upplevelse, så att säga, hela sitt arrangemang. Ja, hur man ska göra det vet jag inte. Jag vill inte föregå diskussionerna, men jag tycker det är väldigt roligt om jag får vara med i de diskussionerna. Om du fick bara välja en plats där du skulle lägga en helt ny arena, vad hade du valt då? Alltså, hur ser ditt drömprojekt? Centrala stan givetvis. Vi är ju helt unika. Man kommer till centralstationen och så har man 200 meter till Gamla Ullevi då. Och så inte lite längre bort från Nya Ullevi. Klart, det bästa skulle vara att lägga en ny arena i centrala stan. Finns det plats då? Det är väl tveksamt. Och vi vet ju inte vad kommunen vill och så vidare. Om man kikar på realistiska grejer då. Vi har ju redan börjat plöja lite mark ute på Kvibergsområdet. Skulle det kunna ligga en arena där? Ja, alltså rent, det är klart det kan. Det känns som att du är lite tystlåten kring det här. Är det någonting som vi inte borde prata om? Eller? Nej, men jag vill inte gå händelserna i förväg. Men jag vill gärna vara med i diskussionen. Om det blir en resa så vill du vara med? Ja. Ja, men det låter bra. Joakim. Patrik. Är det inte dags att köra lite lyssnarfrågor nu? Jo, vi ska köra. Vi har inte tid med så många eftersom vi försökte få en helhetsupplevelse av de många frågorna som kom in. Mm. Jag har fiskat in en kändisfråga idag. Är det sant? Ja. En av mina personliga favoriter i eten som heter Elena Lövholm. Som jobbar på SVT. Stor Degerfors-supporter. Precis. Då frågar hon så här. Fråga Nisse vart han tror Tobias Sana hade varit idag om han inte hade lämnat IFK för Ajax. Landslaget. Raka besked. Men det är ganska intressant hela det där, just att Tobias lämnade. Han hade, nu spelar han inte Blåvitt så mycket, jag går hårt här. Han hade 3-4 bra månader och var ganska medioker innan, tycker jag personligen. Och sen så gick han, och nu var han inte ens aktuell för en trupp mot allsvenskans typ sämsta lag. Nej. Men det är ju samma jag tänker lite på. Och nu har ju Ludvig gjort resan tvärtom. Men Ludvig nu aktuell för riktiga storklubbar. Vilka är det? Jag kommer inte ens ihåg. Liverpool. Ja, Liverpool och sådana klubbar. Det pratas om det. Hade han kunnat göra samma resa om han hade stannat i Blåvitt? Eller hur ser det ut med allsvenskan egentligen? Ja, det tror jag. För det är 6 månader sedan han gick. Ja, det tror jag. Och danska ligan är inte så mycket bättre än den svenska. Men är den högre rankad då? Vad är det som den gör? Är nog lite högre rankad. Och FC Köpenhamn är kanske, det är ganska tung klubb. Det handlar väl om ljuset man får på sig, ja. Skyltfönstermässigt i så fall då. Dock så den stora delen där har de gjort i U21-landslaget här. Jo, jag kan tänka mig. Självklart är det så, men jag tycker hela det här konceptet att det spelar ingen roll hur bra du är, för du kom från Sverige och därför så har du en prislapp som är under 30 miljoner kan man väl säga, det är väl något form av tak. Men vad det gäller Ludde, tycker jag det är ganska enkelt. Han blir skadad första året i Blåvitt, var borta. Och sen började han spela då andra året och han blev bättre och bättre. Och alla visste ju att han har en enorm potential. Så det är ganska naturligt att han blir ännu bättre nu i Köpenhamn. Det är ganska naturligt. Och han hade blivit lika bra i Blåvitt, men man kanske inte hade blivit lika uppmärksammad. Och inte lika mycket värd. Nej, inte lika mycket värd. Kan det vara ett problem då? För jag tänker, det du pratar om att FCK omsätter 1,4 miljarder. Blåvitt omsätter 120 miljoner. Och det är klart att det är svårt att mäta sig i andra siffror när man inte kan sälja för några summor. Ja, du har ju rätt i det. Alltså, det är ju svensk fotbollsproblem för framtiden, att vi måste se till att våra allsvenska lag, de bästa lagen, omsätter mer för att vi ska kunna konkurrera på den nordiska och europeiska marknaden. Vi får inte tappa mer. Har du den hemliga lösningen för detta? Nej, jag tror mycket på att man ska ha lite, man ska ha fotboll, man ska ha lite annan verksamhet också. Det får bli lite mer business runt fotbollsklubbarna i Sverige. Jag är ledsen att behöva säga det, för att jag är också supporter och tycker det finaste är kanske när man spelar i de rena tröjorna, om man säger, och så vidare, som det var förr lite grann. Men det, om vi ska vara med och konkurrera så måste vi inse verkligheten. Du tänker som precis innan där med mer restauranger och mer kringverksamheter. Ja, restauranger och bostäder, kontor och så vidare. Blåvitt bostad, jag flyttar dit direkt. Ja. Vi har nästa fråga då. Från en annan kändis, om man säger så. Det är Andreas Toll. Hej Andreas. Hej Andreas. Han frågar så här: när ska Nisse öppna pub? Och då menar han nog blåvit pub, skulle jag gissa. En blåvit bar, skulle jag gissa på att han menar. Behövs detta? Ja, Café Oliverdal hette den ju förr. Ja, det finns ju... Just det, heter ju inte längre. Det är ju någon... Nej, vad heter den nu? Alltså blåvit bildades på en pub 50 meter från där jag uppväxt. Jag är uppväxt på Nordsjösgatan, Sveaplan. Och där ligger den här pubben. Och den borde ju blåvit äga. Det var ju där blåvit bildades. Men ska inte, men det känns, de ligger så långt efter det. Ska inte prioritet öppna och bara göra en blåvit bar? Ja, men sen är det också fråga var den ska vara placerad. Okej, blåvit föddes där, men det är frågan, det ska ju vara nära blåvit också, nära arenor eller arenan, vad det nu blir. Vilken det nu blir. Ja, vi vet ju inte var den ska ligga heller. Det, där har vi ett problem. Nej. Nej, det är nog en lite halvskämtsam fråga från Andreas, men har de tankarna... Har du gått till de tankarna? Jo, men om vi går till de större klubbarna eller klubbarna runt om i Europa, så har de ju pubbar. De har ju sina egna pubbar. För det behövs ju inget konstigt i det. Det är ju bara trevligt. Då träffas man ju där innan match och har det mysigt och fint, va? Inga dörrar är stängda här, nej, Andreas, tror jag. Nej. Vi får se. Vi får se hur det blir. Apropå pub då. Vi ska faktiskt ta den sista frågan, ska jag säga. Det blir ett långt snack här. Ja. Ja, jag får säga att han är kändis också, för han har också varit med i BB-podd. Det är Feldgrau, som han kallar sig själv på Twitter. Världens kanske längsta människa. Ja, det får jag säga. Han skåpar nog ut dig också till och med. Så han är 202, om jag minns rätt. Kommer Nisse att bjuda på öl nere i Polen? Definitivt, det blir väl ett hundratal. Du åker ner och kika på matchen i alla fall? Ja, helt klart att jag åker ner. Det här är ju jättestort. Men du, det går rykten om att du tidigare har varit och bjudit på öl. Stämmer detta? Ja, några gånger, ja. De frågar här också om du vill åka med på Vattenland här på dagen efter. Nej, jag kan inte lova det, nej. Det är en eventuell vinst kanske, vi får se. Ni ja, ser men det viktiga är att vi vinner nu på torsdag. Vad tror du om chanserna då? Jag tycker vi har ett jättebra lag och det gäller bara att vi springer mycket och visar oss i luckorna. Spring och visa er, gubbar. Det är det jag brukar säga. Det blir ett stabilt 1-1 på bortaplan och så vinner vi enkelt hemma. Ja, är det så vi ska göra? Apropå öl, vilken är din favoritöl då? Det finns så många sorter. Jag har ingen speciell favorit, nej, men jag tycker väldigt mycket om öl. Så det blir en polsk inhemsk som det bjuds på nu på torsdag. Det brukar bli en polsk till det land man kommer. Det är den ölen vi brukar dricka. Ja. Då gör du så. När du står nere bland supportrarna på torget i Polen så letar du efter någon som är ännu längre än dig. Det är Feldgrau. Och så bjuder du honom på en polsk inhemsk öl. Nej, vet du vad jag tycker? Ja, jag tycker faktiskt att Feldgrau gott kan bjuda Nils på en öl. Ja. Så kommer det fram en jätte till dig och bjuder på öl, så har han bara goda avsikter. Ja, han är dessutom snäll. Ja, men det blir öl där nere, helt klart. Vi tycker det var en trevlig avslutning att snacka om öl, var det inte det, Patrik? Jo, det är ju mitt absoluta favoritämne, så varför inte? Du är lite av en expert där. Ja. Kan folk se på vissa tv-kanaler här och där? Ja, det har hänt. Ska vi ta runda av det här, Joakim? Jag tycker vi tar och rundar av det här. Vi tackar Nisse så hemskt mycket för att han kom hit och pratade med oss. Innan vi rundar av så vill jag bara fråga Nils, om du får välja en låt som ska spelas nu när vi går ut här ur studion, vilken är det då? Ja, den där låten med Himlen är blåvit tycker jag väldigt mycket om. Ja, den är mysig, va? Ja, vi ska se om vi kan hitta den i något arkiv. Vem har gjort den? Det är jag och Jocke faktiskt. Varning för falsk sång. Vi hörs. Hej då. Kan du förklara så jag vet. Nej, vänta. Stoppa, backa bandet. Ja. Vi glömde ju få med en fråga till nästa gäst. Ja, just det. Gustav Engvall. Det är ju nästa gäst, Gustav Engvall. Nils, vad vill du fråga honom? Ja, Gustav. Nej, jag vill ge han ett råd, om jag får säga. Jag vet ju själv hur det är att vara skadad. Han var skadad nu. Och ibland är det lite joxigt när man kommer tillbaks. Men i Gustavs fall, det gäller bara en sak. Spring mycket och visa det mycket för dina medspelare, så kommer det här bli kanon. Så vi formulerar om frågan då. Hur mycket tänker du springa, Gustav? Ja. Spring och visa dig, så blir du livsfarlig. Oemotståndlig. Då lägger vi på Nisses favoritlåt. Vi hörs om en vecka, gott folk. Ha det så bra. Hej. Kan du förklara så jag vet? Det är bara början, inget slut. Det är vår egen hemlighet. Vi delar en minut. När vi kastat våra glas och åkt hem helt utan sorg. Någon med hjärtat som finns kvar. För det luktar som jag vill när mitt huvud fylls av ljud. Och när tiden har stått still känner din värme mot min hud. Det är för alltid du och jag. Någon som